pomyśl, co by stać się mo. Bo tyle ludzi nam pomogło w życiu naszym. Nikt nigdy mnie nie przestraszył. Nawet nie wiesz, jak głęboko mogę się zaszyć. Niepojęte w twojej głowie rzeczy. Tracisz rzeczywistość, lepiej zacznij się leczyć. Jeśli chcesz przeżyć i człowiekiem być. Nie, to nie jest takie łatwe, jakby mogło być. Ha! Przypuszczalnie ktoś rozumie mnie na pewno, jeśli tylko w głowie mózg ma, a nie twarde drewno. Opowiedz mi o drugiej stronie życia, jeśli możesz. Nikomu nie pomożesz, jeśli sobie nie pomożesz znaleźć drogę swoją, zgodną z tym, co się czuje. Nikt się nie rusza, każdy obserwuje. Ziemia przypomina ratowniczą tratwę, bo to wszystko nie, nie jest takie łatwe. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Czy słyszałeś, jak to jest być na samym szczycie? Czy powinienem zachowywać się jak kretyn, nie widzieć wad życia, tylko jego zalety? Do czego dążę? Możesz w końcu się zapytać. Spójrz na siebie, nie można się zamykać. Strzeż się tego, bój się tego jak zatrucia. Taka klatka bardzo szybko zabija uczucia twoje, tak samo jak moje wartościowe. Nie stracisz ich, kiedy tylko zachowasz głowę. Mam pytanie numer jeden, gdzie podziały się te istnienia, które żyły obok mnie? Czy ktoś wie? Chyba nie. Odwracasz głowę w bok, nie chcesz patrzeć na mnie, prawda, prosto w oczy. To szok dla ciebie. Wiele spraw, całe życie gmatwa. Miłość jest piękna, ale niekoniecznie łatwa. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie. Nie, nie, nie, nie, to nie jest takie łatwe. Jakby mogło być przypuszczalnie.